Befolkers Bär, Malin. Är det BP? Ja. God dag, Bengt Karlberg heter jag. Hej. Jag måste lätta mitt samvete lite grann, det kanske låter fånigt. Men jag var inne 1978 hos er och tog med mig, eller ja, stal en dubbeljapp helt enkelt från butiken. Och jag får ingen sinnesfrid förrän jag kan lösa det här. Jag kan fortfarande vakna på nätterna kallsvettig och skrika. Och jag undrar hur vi kan lösa det här nu idag. Jag ser det att vi har två alternativ. Antingen så köper jag en ny dubbeljapp och kommer in med den. Aha. Alternativt så betalar jag vad den kostar idag. Eller jag betalar ut den så att säga om jag kommer ner till er. Men där har vi ett problem. Den kostade 3,70 då. Ja. Jag vet inte vad den kostar idag. Idag kostar den 9. 9 kronor. Ja. Och då vore det väl rimligt egentligen att jag betalade 9. Jo, fast å andra sidan så borde du i sådana fall betala vad den kostade då. Ja, det är ju riktigt. Det ger oss tre alternativ. Ja, just det. Vilket alternativ förespråkar du? Ja, du. Bra fråga. Jag vet inte vilket som är varken bättre eller sämre, så det spelar egentligen ingen större roll. Då ser jag inte någon annan lösning än att jag kommer upp med en dubbeljapp som jag har köpt någon annanstans. Ja. Men en färsk då, givetvis. Ja. Så ni kan sälja den igen och på det sättet få igen den förlorade intäkten. Ja. Jag kommer. Tack så mycket. Hej. Hej.